أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديت فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje, udhëzime kërkojmë, salavat dhe selamet, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur, vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar pas një ndërprerje të një ligjëratoje mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave. Dhe normal se ky varg ishte vazhdimsi e ciklit të cilin kemi përfunduar me emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmendur vëllazër, domthon diçka rreth hyrjes së ateizmit, definicione dhe përkufizimeve. Pastaj përmendëm diçka prej fryteve të mësimit të emrave të besimit të ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala dhe kemi ngel tek çështja e pengesave apo mbulesave ndaj argumenteve të Zotit subhanahu wa taala. Pra, meseleja të se po e diskutojmë është nëse qartësia dhe dukshmëria e argumenteve të Zotit dhe ekzistencës së tij është aq e dukshme, aq e qartë, aq e pamjegulluar, atëherë pse ekzistojnë ateistat? Pse ekzistojnë mohuesit dhe pse ekzistojnë njerëz të cilët i mohojnë faktet e Zotit subhanahu wa taala? Dhe nëse Allahu xhelel xhelalu e ka emrin El Haq, i vërteti, pra i pa mohua e shmi, a i cili s'ka mundësi që të mohot post në imaginatën e njeriut, atër pse egzistojnë njerës të cilët e mohojnë Allahun subhanahu wa taala. Kemi përmendë në ligjëratën e kaluar 12 pengesa, 12 faktor të cilët bëhen shkak që njeriut të mohon Allahun xhelel xhelalu. Dhe përmendëm se shumica këtyre faktorëve dhe pengesave të cilat do t'i përmendim nuk janë logjike, nuk janë që kanë të bëjnë me mendjen, racion, me të menduarit e shëndosh e kështu me radhë, por të gjitha sillen rreth egos, rreth asaj se njeriu është tekanjos dhe ka dëshirë që të shkon pas epsheve dhe tekave, dëshirave të veta. Ti përmendim 12 pengesat që i përmendim në ligjëratën e kaluar, pastaj të vazhdojmë me lejen e Zotit të Barekehu ve Teala me pengesat e tjera. E para ishte ignoranca e ndërlikuar, ignoranca e përbërë, ignoranca e përzier mes dy ignorancave. E dyta ishte njohja e mangët, njohja e mangët dhe gjykimi i gjërave me njohje të mangët. E treta ishte vërbëria dhe fanatizmi i cili ngul kam në një mendim dhe qëndrim të caktuar. E katërta ishte perceptime paraprake. Perceptime paraprake. Çfarë do të thonë perceptime paraprake? Kur njeriu rritet në një mjedis të caktuar me mendime të caktuara dhe nuk dëshiron që të del nga ato. E pesta është ndjekja e tekave, ndjekja e epsheve, ndjekja e dëshirave. E gjashta ishte rregullimi i gabuar i argumenteve dhe i premisave dhe i parakushteve. Kur njeriu nuk din se si mi i rregullu argumentet, atëherë i dalin rezultatet e gabuara. E shtata është imagjinata e lirisë. Sigur që i shohim shumë prej njerëzve se sidomos në shekullin apo dy shekujt e fundit, ku njerëzit domodin bëjnë thirrje të zëshme mbi çështjen e lirisë dhe lirisë së mendimit dhe se sicili njeri e ka mendimin e vet dhe në emër të kësaj lirie të shfrenuar njerëzit e mohojnë Allahun subhanahu wa taala. E teta është dashuria e zjarrt ndaj inteligjencës. Kur njeriu mendon se inteligjenca është e tëra dhe se gjithçka përfundon nëse njeriu është inteligjent dhe se inteligjenca është cilësi e cila e ban njeriu të mbrojtur nga gabimi. E që ne e kemi përmendur shpesh se inteligjenca është një lloj mjeti me të cilin njeriu i sheh gjërat sikur syri, i cili është mjaft i dobishëm dhe mjaft i rëndësishëm tek njeriu, por jo të gjitha njeriu i sheh me sytë e vet. Pra inteligjenca është sikur syri, mendja është sikur syri. Siri është shumë i rëndësishëm, por jo të gjitha i sheh. Madje shumë prej gjërave i sheh jo në hakikatin e vet. Madje shumë prej gjërave që i ka përpara vetit nuk i sheh në sasinë dhe masën që e kanë. Sikur për shembull e sheh hanën, shumë më të vogël ajo shumë më e madhe. Është diellin e vogël, ajo shumë më i madh se sa mund ta paramendon syri i tina. E nanta ishte shikimi për buzës. Shumë për njerëzve vuajnë nga përbuzja e tjerëve. Domthon, shumë për njerëzve nuk mund ta shikojnë dhe nuk mund ta paramendojnë se e vërteta mund të vjen nga një njeri i cili për shembull vjen nga Afrika apo nga Azia apo nga Arabia, e kështu me radhë i gjen njerëz të cilët thonë se si ka mundësi me ardhë neve e vërteta nga gadishulli arabik, apo me qenë e vërteta me arabët, apo me qenë e vërteta me fukarat, me njerëz të cilët nuk janë të ngritur, e kështu me radhë prej përradhave të nefsit dhe hileve të epshagjive. E dhjeta ishtë dehja e famës. Shumë në njëzë dhe lezër dehën prej famës, prej titullit, prej namit që ka egzon, prej gazetaris, për shembul, prej dalis në televizion të shpesht, e kështu më radhë dhe mendonë se nësi është siguruar një tavolin, apo është siguruar një mjetë me të sinaj i ka mundësi me shqit një loj titullit dhe një loj autoritetit e kënjëzit të imaginuar, a i mendonë se a i kam ri majën se vetëm qka a i të mendoje është e sakta, qka të thoje është e sakta, e kështu më radhë. Dhe kjo ndodhë shumë vrezër për këtyre të sëtë mbahën për akademika. Pra për shemë u dhënë shoqëria akademikve, lidhja akademikve, profesora, e shkencar, e kështu më radhë. Kjo është vrezër prej gjërat të sëtë ju ndodhë njerëzit të sëtë hutohen dhe dehen nga qështja e famës dhe titujet të sëtë i këzojnë. E një mëdhjeta ishte frika nga varfëria. Shumë prej njerëzve mendojnë se nëse e ndjekin të vërtetën do të varfërohen, do të bëhen fukara. Nëse i shkojnë Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas, domethënë do t'i kap një lloj varfërie dhe për t'i ruajtur pozicionet e veta ata e mohojnë Zotin te bareke ve teala. Dhe 12-ta që përmendëm ligjëratën e kaluar dhe me këtë e përfunduam ligjëratën ishte krijimi i vazhdueshëm i dilemave dhe dyshimeve. Disa njerëz për shembull janë të goditur nga dobësia e vezveseve. Vezvesja dhe zërësht imaginata e cila i shfaset njeriut her pas here në formën e kalimthit shpejt, blitz. E kur i banë shumë blitza, shumë kalimet shpejta, ati i duke cikur është për një mendi shka të ndodhë. Dhe kjo quët wasuese. Wasuese se përsëritet. Prapë bëti që nërë. Andaj Allahu Gjellera ka zbit një sure për të rujt nga vezvesja. Min shërri el waswasi, el khannas, o Zot më ruaj nga i cili deporton tinza dhe mbje vezvese. Njëri është luft me shejtanin, dhe shejtani i bje vezvese. E kështu më ratë. Pra, shumë në njëzve bijen pre e dyshimeve të shumë dhe sëtë u akrion imaginatet të tërë. Dhe këtu e përmunduam në ligjëratën e kaluar. Pra, këtu ishin 12 pengesat, mbulesat, do mund që pengojnë që njëri u të shëftë të vërdetën e Zotit Subhanehu wa Teala. E 13 e lezër prej pengesave që dalin karshi të shikuarit të argumenteve të Zotit e Bareke wa Teala është ajo që ka e quajnë djetarët el ghururul akli, të mashtruarit intelektual. Këtu të mashtruarit intelektual dalon prej dashuriz në inteligencës. Qëfar të më dhanë të mashtruarit intelektual? Të mashtruarit intelektual të më dhanë qëfar dhe zërë? Kur njeri ju mëson diçka, e kryn një shkollë, e merë një, do më dhënë, mirë njohje, dëftes, diplom, e kështu me radhë, se aj ka arrit filan shkollën, filan të arriturën, dhe për shembull gëzon një loj dhanjët mësimeve, kështu me radhë. Qëfar ndodhë dhe zërë? Ndodhë shumë për njerëzë që mashtrohen intelektualisht. Si ndodhë kjo? Kur aj thotë për shembull, une e di filan shkencën, une jam doktori kësaj shkence. Dhe ajë mendon me atë pak shka di që ndoshta ajo pak ta në shoqërin ku ajë jeton anë shumë. Por shembol, një doktor në mesin ton, tas aspektin e trupit, një mjek, për neva i dy shumë, se nas dim në atë aspektin e fushës shka di ajë. Por ajë me një doktor tjetër që di shumë ma shumë, është i vogël. Apo, nëse zingjiri vazhdon, nëse hipim ma nalt, por shembol nëse mjeku, i cili ka studiu për shembull se si funksionon për shembull zemra e njeriu apo si funksionon për shembull trupi i njeriu. Nëse ati i thojmë mirë, na e shpjegop tani si funksionon për shembull trupi i një balene. Do ta shihse më një herë krijohet një lloj domon distance edhe një hapësirë panjohur për ta. Andaj sa më shumë që kërkohet për njeriu që të shpjegoje, ai fillon me kallzu se smuj. Nëse për shembull, njëri ka mësu pak fizik, ka mësu se si zhvillohen trupat, se si kanë raport në mes vetit trupat, se si është graviteti, kështu me radhë disa prej mësimeve që mësojnë në fizik, edhe mendon njeriu se din shumë. Por është e kundërta. Njeriu vetë sa më shumë që din, realisht duhet reflekton në padijen e tij. Pra njeriu duhet ta kupton se kur e ka marrë vesh një punë, pas shumë mundit që e ka dhënë, para mendoj gjërat të set nuk i di fare. Apo së mundet mi ka pare, sa të koklavit të janë ato. Apo, për shemë vëzër njerëzit, mere për shemë mjekësien. Njeri ju studion mjekësi 30 vite, për ta kuptu për shemë se si zhvillohet vetë me jeshtëmja e një organë dhe një qilize. Apo, po, nëse donë me kuptu sa ka zonë hapsirë të padijes të doktori, vetëm parashtroj pyetje, a mund të kryosht një tilë? A mund të bësh një organ të vdekt me unë gjallë? E shetë se, jo, të ta nuk e di. Dhe kjo është farë në komendo dhe zëmë, se apsira të sëraj nuk e di, është shumë e madhe. është shumë e madhe. Jo rasisht dhe që shkenca vazhdimi shkon duke u zbuluhe. Dhe mërë Allah u gjela vazhdimi shkon ka dhënë se sot kini me mësua që ka se kini dit dje. Sikur ata ta kuptoni, dhe ta dinin se Allah u përdit ju ka dhënë se ju nuk dini. Se ju nuk dini. Ata shumë në njëzë dhe zër janë të mashtruar. E 13 për pengesave është se njëriju mashtrohet intelektualisht. Mashtrohet dhe nga ajo qka e din. Ajo qka e din. Apo, për shemë dhe zër, Allah u gjilluara për ta treguar pa aftësin e njërijut, shumë letë ka bo sfidën me erzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Apo, e përmendëm në gjuma se djetarë kam përmend se për ta kuptue njërzit e thjesht se Muhammed alayhi salatu wasallam nuk është rënacak, është me vërtetu të kundërtën. Gjeni metodë, po me vërtetu sa ajo rënacak, këtë bjen ujë, po s'ka metodë. Këtë metodat qojnë sa ajo i vërtet. Mirë, Allah kur i ka sfidu intelektualet, ka thonë qëfar, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Nëse ju, o njerëz që jeni poeta, njerëz të shkollës e që recitoni e shkruani, nëse keni dyshime se Kur'ani nuk ka prej Zotit, shumë e thjeshtë kjo punë. Shkruaj një anë nisoj. Shumë e thjeshtë. Mirë, zë, ku është sfida? Ku është sfida? Sfida është, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, sepse Kur'ani është i formuluar me shkronjat që ata i thonë. Elif, Lam, Mim, Dhalikel Kitab. Shikoj sa interesant, zot. Elif, Lam, Mim, tri shkronja. Këto shkronja 28 i përdorin arabët. Nga këto 28 shkronja ka zbrit Kur'ani. Allahu u gjitha thot, që shkronjat banë një surët vogël për me kallëzu se ti e i barabart apo Kur'ani nuk e i vërtet. Sikur kur dikujt ti për shemull ja jep ti e banë një mjet. Apo, ti e banë një mjet. Edhe, a i thot kjo kur gjohis nuko. Kur duhe banë një gjashme. Qysh o letë mërzue, që i thu që, unë me qëto mjetë e kam po, banë. Apo, su marë të cilën dush. Apo, një shpi, për shumë, një thotë, për shkabe, një shpi, kur gjojic. Apo, një mjetë, për kur gjojic. Ma njëra, ma e letë, për me ka du se ti e ignorant, edhe i të folë prej kote kote, veç i thu që mjetët, ku janë banë. Apo, këni po për njëzër, kër kem tek, ajo qështja e nëdhra të dunije, pengesa e nëdhë, kitë me përbuzje. Shumë e thjeshtë, dhe zërë. Kur dikush e në nëshmonë diqka, i thuhet fe'tu. Bërë të vidhë njësoj. Apo, për shemë, dhe zërë. Shpesh në me vashtrohemi se Allah u kryon shumë dhe mendojmë se kryimë i lejtë. E Allah u gjile gjelalë, dhe zërë. Allah u gjile vala. Për ta sfiduar njëriur nga numri madhi krejesave, e ka svidu me miz. Ja, me miz. Allah u gjile, nuk ka thamë për shemë, para më të kishtan, kryon një njëri, nëse do një me diskutu punën e Zotit. Jo. Mu bo këtë bashkën e kryon një miz. E pse një miz, o dhe zër? Se ti nuk duhet me të mashtrua, jo pse Allah kryon shumë e dhupo kjo punë leta. Hajtë bane. Por shemë të jemar një liber dhe lezon. Në të një autori qëfar do koftë. Qoftë në aspektin vetar, qoftë jo vetar. Edhe dhe kur duhe shkruj unë një qështu. Shka ku ki liber e kote kote. Shka kur farë vlere. Shumë e tjeshtë. Merë lapsin shkruj, hajtë. Difjalia se një bambashme. Kur ti balafaqohesh me bot njëtën, ti e shetë se ka dal këtu, që të ndryshë. E këni pa njërës tojnë, kjo kur gjo ishtë nuk ka, edhe une kur duhe tham njëtën, thuje, shkruje, hullumtoje, do të ashtë vetën se je i paftë. A në vezër, Allahu Gjelluala, me të njëtë të shkronja, me të cilët e ka bo Kur'anin, e ka thanë aj Kur'anin, Zotë Gjellalu, e ka folë vetë drejt për drejt, qatë të shkronja i përdorin arabët. Por s'kanë mujtë me e thanë të njëtën. Kjo që farë argumentonë, dhe të? Kjo argumentonë se njëriju, sa do mi pas me jetë ndorë, së në shëfë. Së në shëfë. Por shumë njëri, vezër, e ka mendjen me veti. Mendjen. Ja, për shembull, ja, kemi përmend në ligjëratat e kaluara se o shumë interesant, ende intelektualt s'kan arrit me e zbulu në përmjet inteligencës ku e ka vendin menja. Gjoja më absurde që ekziston të njëre, vëllezër. Që na keq ka e zona vetën të meqëm, a e zona ketë vetën të meqëm. A është e prej me puna e menës, ku e ka vendin menja? Arrin dorë, arrin gjoks, arrin zemër, arrin trun. Ne, a ki po kur bëjmë me trun, thëjna, te truni. Kusht ka dhonë që truni o që tu? Tu është vesh një organ, ku o menja? Ku o menja? Apo? Por shemë, vëzër, njeri ju bjen me flet. Njeri ju bjen me flet. Apo njeri ju ka mundësi mu alivanos. Mu alivanos, pro i qregullohet truni. Por ka mundësi aj me pa andra, mësaj. Me qka ishe andrat? Ku ka me truni tash? Dëmën, ka mundësi njeri ju alivanoset, i bije dishka në krye, nuk kosh njeri këthjelt. Por aj në atë vetën she andra atje. Me qka she andra, nuk mund është me shpjegue, kurse si. Andaj, shiko padhësin e mendje, së në të kalzon menja ku a menja. Jo rasishtë djetarët e muslimanëve kanë diskutu në dy mendime, se njona prej mendime është se mendja është në tru, e njona prej mendime është se mendja është në zemër. Dhe Shejhu Islam Ibn Tejmije thotë, dyjat janë cakta. O ka një loj kontakti mes zemërës dhe trunit. Dhe kështu bashkunon, sigur arteria me zemrën e bojnë gjakun dhe mbajnë jetën e njeriut bashk. Andaj dhe zër, e trandeja për pengesave është, që shtot Abdurrahman el Muallimi, në libën e tij Al-Qaidu ila at-Tashih al-Aqaid, thot Abdurrahman el Muallimi, fa tariqu al-muta'ammiqin mushtabiyatun muqi'atun fi kathrat al-khata'i wal-ghalati wal-ikhtilafi wal-irtiyabi. Thot, duke fol për çështën e njerëzve që kanë qenë filozofa dhe kanë qenë të zhytur në studimin e gjërave, thot rruga e atyre të cilët zhytën në shumë prej gjërave apo është rrugë e ndërlikuar, e cila të çon në shumë gabime. Në shumë gabime. Apo andaj dhe zërë, një precisive të filozofëve, cila dhe zërë, se kush njëhet për zhytje të thellë filozofët. Që më thot duhet me ditë thelbin e çdo gjëje. Thelbin e çdo gjëje. Njëra prej gjërave interesante filozofa, cila ka thënë se sa më shumë që zhytën, vjen filozofi tjetër thotë ky kur gjojë çka thon. Dhe kjo është shumë interesant. Dhe kush mbi filozofinë e din këtë çështë. Kjo është e 13-ja. E 14-ja vëllazër, prej pengesave që njeriu e bën mos më pa të vërtetën, apo ajo është e dukshme, po ai pengohet për shikimin të saj, është ajo çka quhet mos interesimi. Mos interesimi. Shumë prej njerëzve vëllazër nuk kanë interes dhe nuk çojnë kokën për të vërtetën. Dhe këta Allahu Xhelala ka vërtetën në shumë prej ajeteve. Wa antum mu'ridun. Të Allahu Xhelala në shumë prej ajeteve ju pe ktheni shpinën. Por kthimi i shpinës nuk ka argument. Nëse ti dikush flet dhe ti mshël vesh, a është argument? Nëse ti për shembull shkon te doktori. Apo edhe dikush në rrugës thot, "Shi mos e ngose, kam ta çit rezultatin shumë keq." Dhe ti në durt gishtat e tua në vesh. A pështon për i diagnozës? Jo, ala ma kesë bëhat puna. Ti dush me ngu me dhëmendit që apo të thotë. Kështu është edhe Kur'an, dhe zërë. Do njërë stojnë unë e zëngoj hiqë. Edhe mos pëpështoj, nuk shpështohet këto. Do gjo mirë, ka pe germën mirë, ka pe shonjën mirë, ka pe fjallën dhe fjallien mirë, pas taj vepro me atë që ka të është ta. Andaj dhe zërë, shumë prej njerëzve, nuk e shohin të vërtetën, për çfarë arsye dhe zërë, nga se nuk kanë interes. Çdo me e ditë. Shumë prej njerëzve dhe zërë, qëllimi i tij më i lartë është me hunger. Kjo është fatkeqësi. Dhe sidomos fatkeqësi është me pani musliman kur qëllimi më i lartë i tij është me hunger dhe me lëviz në aspektin material vetëm. Apo andaj shumë i shohim brenjëzë se për shembull kur të vetë ty e pyetje thotë, a je të punuar? Nuk e ka për qëllim, a je të punuar ti për ahiret? A je të punuar për familjen tënde, për moralin, a je të fal namazin? Sa brenjëzë dhe për shembull ti e takon edhe thotë, a ke fal namazin? E ke falë sabahë, sot. Jo. Dhe shikon dhe të dalimi mes dunjajës edhe akiretit ca, si dhe mos në kohën e dimrit. Apo? Ti ishe për qemë kur del me falë sabahën, ishe mas gjithë ore dalin njerëzit turme, turme, për me dalë me lip rizkun. Apo, a pak gjysore me herët, o konë kontakti, muabeti me atë qka e jep rizkun. A mu që para mëndu, dhe zërë, qëfar kontradikte o kjo? Në sabah, dhe zërë, njeri kur del me falë sabah, banë muabet, komunikon me atë qka të furnizon. Njerëzit flenë kur del, kur du të me folë me atë qka të furnizon, mas gjysore dalin, thotë, qka e du lip? Thot jam të lip atë qka, më bana gjysorës ka shte aj. A ka ma kontradikt? Por vetë të njerës të dunjohës këtë kontradikt është. Do gjërë është ka thotë Allahu të bare kjo vëtë në surën, El A'raf, ajeti 179. Thotë zotë jonë të bare kjo vëtë ala, Wa lakad dharakna li gjehenneme, Këthiram min el gjinni vel insi, Lehum kulubun la jefqahu në biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Fad Allahu tebaraka ve teala me surën Al-A'raf ayat 179. Për xhehenem i kemi bër shumë prej xhinve dhe inzve. Prej xhinëve dhe insanëve. Fad Allahu xhelal xhelalu. Për çfarë arsye? Sepse ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Dhe këtu vëzër, kjo është argumenti i më Mahmedit dhe disa predjetarëve, se menja o në zemër. Menja është në zemër. Se Allah u gjithë thotë, ata kanë zemër. Lezonë atje në Kur'an, Shifne, 179, surja 7, thotë Allah u gjithë, ata kanë zemëra, skuptojnë, termi kuptojnë ku atë, te truni. Ata ka thonë i Mahmedit, zemëra kuptojnë. Apo? Pasaj thotë Allah u gjithë, dhe ata kanë sy, nuk shojnë me to. Ato pse ai sheh Allahu, po nuk sheh atë që duhet me pa. Nuk sheh atë që duhet me pa. Tho Zoti jon te bareke ve teala, ata kanë vesh, nuk dëgjojnë me to. Pra mjetet më të rëndësishme për kuptimin e vërtetës nuk i kanë fut në punë. Andaj ti e gjen Allahu njëri e njeh dunjajën brisk. Rrym çka i thonë tëra. Zjarr. Dhe e sheh se s'di me mor abdes. Edhe me bëmë ju përgjit dhe reqatë, thot tani se një api fillim. Kishka argument të lezër? Se njerëzit qatë i ku angazhon, qatë fushka e punon, me qatë i din. Apo, ato shupe njerëzve i gjenjë, thot, që ishme filani, spedi ka punën e ahiretit, a nuk e din? Farë nuk e din. Dhe anas jeltas, ka njerëz shumë që i përvishën ahiretit, nuk e njojnë këtë dunja. Nuk e njojnë këtë dunja. Dhe kjo lezër i ka ndodhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që shpesh ju ka dhënë fetva në kuptimin dunjawik. Edhe ju ka dalë gabim. Edhe Allah u gjelluar e ka dash mi ka dzuhe njerëzve se Muhammed e Samska armi e regullu dunjan, po ka armi e regullu e ahiretin juve. Andaj shumë brejnjez e lezer nuk i intereson qështet e mloja, si qështet e eksistencës, qështet e njerijut, pre nga ka ardh, për çka ka ardh, ku do të shkon, nuk mirën me burimin e njerijut, me Zotin, me të vërtetat e ahiretit, me gjenemin, me gjenetin, nuk pysin as njerë pse kam ardhën e këtu. Çka lipi unë këtu? Nuk ju intereson këto vëzë. Andaj ti isha shumë për mezhlisëve familjare. Këshiri çka bëhet më vetë vëzë. Gjeni mezhlis familjar, por dash kanë kamë shëru Zoti, që aty diskutohet Zoti. Janë mbledh, mase kanë kriju ushimin, janë të bëu më vetë çish kena me dal para Zotit. Çish e kena punën me Allahun. Si do dalmi para Zotit ndërsa Allahu ka përgatitur xhenem? A thuaj meritojnë në xhenetin? Çka do të bojnë në varr kur të vdesin? Jo. Këtë muhabet i bëhet rreth dunjës. Gjëra të kota. Andaj Abdullah ibn Mesudi lezer kur i shifte shokët e vet, edhe tabiinët, çka ju thonte, ulu të besojnë në sahat. Të bojnë muhabet për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj lezer për çështjeve të sahat bëhen pengesë 14 është që njerëzit nuk kanë interes. Dhe kjo nuk i arsyeton lezer. Keni pa disa mendojnë thotë, po i thotë, a keni pa disa njerëz thotë, o hiç mes duhet me ni për xhallar. Çikur që dalë shpesh të sharlaton në për televizionë, apo, të duhet mi luftu o gjallarë deri në raj. Apo, po me o gjallarë nuk ka problem. Po problemi e se o vëzër islami e shumë më i masë o gjallarë. O gjallarë është një mjetë që ka e përqon islamin, por me Zotin që kime boti. Që kime bo me ligjet fizike, kanun një Zotit është që islamin me jetë. Që kime bo kësajna? Ti cili ki disa frim, pak me të nalë frima me tra korona shkon. Ti kimi kalzu, ti me kalzu këtë dunja se çfarë ligje ka? Se ta ka mundsu Zoti, se ta ka mundsu Zoti mi shkuj disa fjalë në një vend që të ngojnë 5 veta, 6 veta, kot të kot o Zot. O 2 milion kopshin ato. ja perandori i shohë mi të mloja, s'kan fuqime me i lëviz gjërat. Perandori të mloja, mi 5-60 shtete, nga të rohën dhe zë me lëviz një pun. Kjo qka argumento dhe zë? Se njeri o i dobet, dhe mos interesimi i ti nuk e arsjeton, karshi të vërtetave të mlojët Allahu subhanahu wa ta'ala. E 15 dhe zër, prej pengesave cilë haqë dhe zër, informatat e gabuara, apo të falsifikuara, të abuzuara, shtremruara, që du shtuji? Shumë dhe njëzë dhe zër, për shembol, sidomos kjo ju ndodhë atyre të sët kanë dalë pras revolucionit bërgjes-frances, si rezultati luftës me kishën, edhe gjithmonë dhe zërë kur përmenët islami, atinë ju shkon menja te feja e kishës. Dhe cila fej? Ajo që i ka torturu njerëzi, e dim se përshemë kisha dhe zërë, ka djek njerëzi, ka pre, ka vra, njerëz shkencarë, se të kanë hullumtu gjërat, se të kanë qenë të vërteta. Apo, përshemë kisha, në të kaluarën dhe zërë, i ka vra krejt ata që kanë thanë se toka është rëmullakt. Apo, edhe doka ka dalë që e rëmullakt. Ju ka dalë evropianëve që ojë rëmullak. Po para se mi dalë evropianëve që ojë rëmullak, muslimanët e kanë ditë që ojë rëmullak. Apo, pra muslimanët s'kanë bërë kur problem me shkencën. Kanë pas problem me tendencën e shkencës. Tendencën e shkencës. Sa të vonë tendencë? Ta shfrytëzimit shkencës për me të bëhë ateist. Apo me shkencës ka kushtet e shkencës, a zbulimi i Zotit, që me zbulimi i krijimit të Zotit në tokë. Andaj ti gjenë shumë për njerëzve për shembull, kanë paragjykime për fejen, pse? Sa ajo ritmeni me disë, ku feja të aj, do me thonë qëfar, do me thonë njëri cili, zdo me pa dunjojën hiq. Dhe kjo ndosë për të dhe për njëzë, dhe po shemo, që shë ndodhë kjo dhe zë? Ta zojna, njëri i ka pa 3-4 fetar, 3-4 fetar, apo 5 fetar, të mahalavet. Apo, edhe tash, ata fetar, ta supozojmë kanë karakterin e keqë. Janë njërzit vrashtë, janë njerëz që s'komunikojnë fare, s'kan sjellje, edhe tash çka ndodh vëzë. Vjen për shembull ta zona dikush, edhe i fol këtij për fe, për të mirën e fejes, se feja është obligim kështu me radhë, edhe zakonisht njerëz çka thon, çka be si filania, që tu bën ngatresa vëzë. Ai filani në çkoje ku doje. Feja çka ka lidhje me ta? Çka ka lidhje feja me ta? Apo për shembull kjo se zakonisht njerëz me fe e morin, po marrën nga ana tjetër. Nga ana tjetër për shembull merit me shkollat. Në çdo shkollë sot që i kemi, në çdo shkollë ka një xhancat mirë, xhancat çi? Ki hajdut, ki kriminal, ki mafia, ke ndodhin këto shkolla vëzë. Ki për shembull që shkojnë për mes aty, gjithë ditën ajo shkon thot, "Këshirëm në mua." Do i keni pa, ka një që janë çmend. Të çmend të çmendura. Zoti përmesoj ja Rabbul Alamin. E tash kur do dikujt më agërdit shkollën, çka i thu? Po si filania? Jo, kada. Daje filanin pi shkollës. Pse u çrregullu ai? Sistemi, shkolla, biologjia s'ka kur gjo faj. Faj ka aj që aj nuk shkon me libër në shkollë, po aj shkon me diçka tjetër. Edhe feja dhe zërë njëtë. Nëse ka njërës të caktum, për shemur, që kanë sjellet e ligë, që janë komunikativ, janë dëvrasht, apo, edhe ata njërës u agërditin feja, apo, e agërditin feja, edhe njërës ka thonë, e, unë e kam arsije, thot. Apo, kam arsije, thot. Pse ki arsije ti? Thot se une zdu mu bësi filani. Kusht ka thonë ti mu bësi filani? Banu ti fetar, jo si filani. Apo, andave zët, Allahu e bëri model vetë Muhammeden sallatu sallam. Që mësë me thonë dikush, po ama kështë e filanin, leje alanin, leje filanin, leje fistekin. A mun është me gjithë të Muhammeden sallam diçka qka ka mundësi njëri me thonë, valla, qka valla, s'ka kur gjo? Osh njëri me i përsozën ftyrën e tokës, Muhammeden sallallahu aleyhi sallam. Andave zët, shumë rejtjetarë kanë thanë, informatat e gabuara, zban neve me na, ba që me keq kuptu diqka, zban arroganca një fetarit, na me menu që i fejat ban arrogant. Jo, ajo ka në arrogant për maherët, a i fejën veç që ka, në mëne ka borë për mbulese, në një pa disa njërë zërë, që i kam pak për shemë janë ma të eger ka tabiati, që është të janë rritë ata, edhe a ki pa zakonisht të, unë e si o meri jam hëgjo, ku Vëzër Omeri janë njëri diti gjenetli pipi sahabeve. O ajo ka njëri cili ka kaj gjithë natën. Këtë i këshirë firma gjithë natën, unë dhëtë si Omeri. Së mund është më kanë si Omeri, Allah. O në ndër, si ta shqipës në ndër, si i si Omeri, qënë sabathu ja udhu billajmë në shëtë në gjimë. Qështë të shme tha? Sepse me ba me të mashtru shëjtani, se ti në gjason dhe një sahabës, kjo amirimi ma. E zotin e lusmi që Allah të në përmisan, ja Rabbel Alemin. A në dhe zër, manipulimet në përmjet informatave të gabuara. Shu është e sakta jo? E kjo i vlezër ju ka ndohë shumë për njëzve. Sidomos Evropës i ka ndohë me të madhe, andaj e gjejmë se është trirë shumë islamofobia. Zakonisht ku problemet e ta islami, thënë, ata tegrit. E pasaj kërë pranon do një profesor, do një akademik islamin, thënë, që ka ndohë tash, kjo që shuboki. Apo, andajzër, kjo është një luftë shumë e madhe, e ne kemi si musliman përgjithësi që fejen me shfaqë sa më mirë. Dhe njeriu nëse din të vetën i mangësit vetën, nuk duhet me dalë me pengue shtrirën e fejsa Zotit Gjellë Gjellalë. Si ndodhë kjo, lezër? Nëse din vetën se ki gabime, ki mangësi, nuk i të mujt me lidhje harmonike me njerëzit, mëse me të barën fejën qafë, mësë foltin e mëndë fejës, barën fejën leje, barën pështot e Zotit, fejën leje, nëse feja me pështu, lezër, shumë më rëndësi. Pse më përlijet mu emri e ty, s'ka kur gjo problem. Ama kur i përlijet fejes emri, kjo problemi madhë. Na ketë musliman të kena obligim me erujt namin e fejes. Shpesher na të erujt vetën e përlina fejen. Pa edhe në qështua feja. Apo, jo dhe karakteret tona du të mi da për e fejes e Zotit Subhanehu, dhe tjallë dhe njëzve du të mi u thanë, hap tazi me za të qartë të nartë. Feja e veçantë, na e na të veçantë. Gabimet e mija, s'jan të fejes, Kurania i pastër, hadithe i pastër, s'ka faj pejgamberi selam se unë s'di musil. Ana njerëzit do të më thonë, "Ktheuni Muhamedit selam, jo neve." Kjo do të më bëj haptazi. Jo njerë me bohile këtu. Jo, ja thotë un jam haki. Ti si je haki? Haki u kanë, ana Sheikhul Islam u themi në një prej debateve me disa prej njerëzve, u nxe muhabeti, edhe ata thoshin, "A ti e di më mirë a Ebu Hanifja? A ti a Buhariu?" Apo, edhe Sheikhul Islam u themi çka tha? Haki tha para se me le Ebu Hanifja. Haki janë para se me lejë më në Bukhariu. Thonë, Muhammed e Selam ka egzistu, apo, si pengamber. Para se më kanë e Ebu Hanifja, po para Muhammed i dukon Zoti Gjellë Gjellë pa filim. A nëzë njeri nuk duhet më ngatru në këtë zonat të rëzikshme. Kjo është, lezer, e 15-ta. E 16-ta, lezer, pre pengesa cila është, lezer, u rejt janë ndaj të vërtetës. Dhe kjo shumë e qudishme. Shumë e qudishme, lezer, është që njeri me u rejt të vërtetën. Dhe kjo, lezer, në ndodhë të gjithë neve. Andaj Zoti jonë të bare kjo e tjala në surën e Zuhruf. Allahu Gjellë Gjellaluhu e bjen një ajet shumë interesant, shumë mahnitës, e që njësë njëri unë dalet me ta dhe e mediton dhe e përsiat, kadal kadale, e shef se kjo është hak si djeli me zdi. Dhe gjënë ajetin që ka thotë Allahu të bare kjo e tjala në surën e Zuhruf, ajeti 78, dhe Zoti jonë të bare kjo e tjala. Lëkat gjitnakum bil haq, walakin aktharakum lil haqi karihum. Shumë është kjo ajet dhe zërë i matë nësë njëri ju e mediton. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ne o ju njërës u a kemi siel juve të vërtetën. Neve u a kemi siel juve të vërtetën, haqën. Mirë po, shumica për juve e u rejnë të vërtetën. E u rejnë të vërtetën. Dhe kjo dhe zërë shumë interesant që njëri ju me urrejt të vërtetën. E urrejt. Do më thonë, nëse e din se që kjo parakush, me që këtë parakush ka me nxjerë, që këtë rezultat, kjo urrejt rezultatin. Pastaj e urrejt edhe rrugën e cila ka që ka e rezultat. Pastaj e urrejt edhe ajë cilja ka kalzuat rezultat. Apo, andaj e kini pavëzër shumë për njerëzve, kjo ju ndodhë vëzër, e dim edhe ngjarin nga jetat e përditshme nga ajo që kemi lexuar se njerëzit vëllezër kur e morin një lajm të hidhur prej dikujna edhe syreti atij që ja ka prur lajmin bëhet i lig. Ai s'ka kur gjofaj. Por çe mund ndodhë vëllezër kur njeriu merr lajm të hidhur, Allah i shëroft të gjithë sëmurët të muslimanëve, kur merr lajm të hidhur prej mjekut se ka smujë tron. Fillon mu rrok me mjekun. Mjeku kur gjos ka faj. Ki kujton se lajmëtarja ka pa probleme. Jo, ajve që të të kalzu. Rezultati del se i smut. Ki kujton që i doktorja ka pa. A këni po një shumë për, që në thotë, thotë doktori, së mbani, do manë, trajtim që i duhet, nuk u mjekaj, e kështu më ranë. Jo, dhe zëtë. Kur ti njëri ju duhet me ditë se e vërteta, është endarë prej ati që ta sjellë. Apo, andaj tha Allahu te bareke ve teala, innahum la yukadhibunak, o Muhammed. Ata s'kan teoriti me të përgënjështruar, me të thonë si rëndës. Ama ata me të vërtetën nga problem, me lajmet e të vërtetës, Andaj dhe Zotë i unë të bare kjo e tjala, neve ua kemi sjell juve të vërtetën, por shumica për juve të vërtetën e urrejnë. Andaj dhe zë prej pengesave, të cilat bëhen shkak që njerëzit ta urrejnë të vërtetën, hakun, cila o dhe zë, apo mos të shojnë, ojë saj nuk donë, bojmen ta, nuk do, ka gërdi, ka urrejtje, ka antipati dhe të vërtetës. Edhe zë këta, që shorohet kjo? Kjo shorohet vesh me një mënyrë. Kjo nuk shorohet dryshe. Domthonë, nëse ti merr me lexu shumë, lexon shumë. A shorohet kjo? Jo. Kjo dhe zë shorohet që ka përmendi Ibn Qayyim el-Jauziye veç me lutje. Mohamed, kjo është shumë rrezikshme vëzë. Por shemo se njeriu gjen te vetja vet se nuk po ja duron në të vërtetë. Ti kote ki, ndashtë e dëgjove që ta pi filanit, ndashtë ta thu, nabe ta dëgjove pi tjetër, ndashtë ta e pranoj. Jo, jo, nëse ti te urejt rezultatin, oshë njëta, ti dush me lutë Zotin, gjellë gjellë, o Allah, hape gjoksin tim për me e pranua. Andaj tha Allahu gjelluar për pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, elem në shrah dhe kësadra. A nuk ta kemi hape gjoksin? A kini pa kur ngushtohet gjoksin? Shumë pini lajme. Ngushtohet gjoksit dunjoja të bëhet shumë e vogël. Apo dhe ka raste kur gjanohet shumë. A dini kur gjanohet shumë? Kur fiton për shembull 50.000 euro. Gjanohet bëhet e madhe. Ama kur do të hupin? Sa për ta krahasuar zot. Ka edhe gjëra tjera për shembull. A keni pa kur njëri merr për shembull lëm të hidhur. Si ka dek dikush apo smu dikush apo ndonjë fatkeqësi. I ngushtohet gjoksi. Apo Muhammed sallallahu alaihi wasallam i është ngushtuar gjoksi nga sharë që kanë bënë njerëzit. Sharë, kur i kanë thonë ti e sirë, bazë, ti e... Dhe zë një, janë disa njerëzit, i jetojnë për mi ngushtu të tjertë. Ushtë interesant. A i knaqë, që shka thonë i Ibn Qayyim el-Jauziye, në Medarë i Gjus-Salikin, ka ditë njerëzit, nuk mundët me emshel ditën, pa e gjujtë helmin e vetë të tjetëri. Apo, a i nuk e zë gjumi, nuk i mshel si taj, për me mbil një ditë, dhe e risa ti thoje këtë fjallë. Ma ditë si sa njerëzit e thonë, kështu konkretisht. Jo, jo, thot, pa jo pa juve këtë banorëve shpijës, pilim ditën, unë s'fle, ta dini. Njerë ja ban pilim djallit, mësani rejes, mësani nipave, thot, hajtja u prishi pak, mësani e zë gjumja ta. Kjo e në interesant njerëzit, vëzë. Dhe kështu e në kondi sa Arab, kanë pasë që veç me në gushtu di kanë. Dhe kanë gushtu gjoksin për nga mësë Arab. E Allahu, jo, qëfar i ka thanë, ne e dim se për në gushtu gjoksi. E qësh me e shëru këta, fese bih, bihamdi, rabbik, ban të spih. Ska zili të të rëzë. Njënë të ta kodin një cigare mësë për lirona. Liro është paka, petë vjena jo. A qëtëri thot të luj një loj. A qëtëri thot të luj dë loja në qajtore. Nuk kote të kote. Dikush për aki. E vetë mja zgjidhje është ban të spi. Subhanallah. Sepse në subhanallah dhe zërka madrim për Zotin, këthim të Zotin, ta gjanon Allah u gjelë gjelë univerzin, edhe në ma interesant shka dhe zër, se ti vesh nalësht të qudit i madhështa i cili e ka kriju një njeri, e ka gjoksin shumë të vogël, edhe një njeri cili e ka gjoksin të madhë, kitë dunjane zemrejna. A dhe shtonë të shekhu lësamë të imie, mu gjoksin nuk më gushtohet. E kjo është shumë punë e randë, zë. Mësë më të ngushtu gjoksi. Provoje, për shumë ku ta shlonë dikush një fjallë. Aba, thuhë mu bo pilim sot dita. E ka njës të cilët, qatë që adhurim kanë, qatë që i badet i bojnë Allahu Gjelluala, o shi lidhë taj me Allahu Gjelluala, nuk i ngushtohet kur gjo. A i ngushtohet kur bandu një gjuna. A në dhe zërë, shumë për e njerëzve, i urrejnë argumentet, faktet, dëshmit, të cilat qojnë të Allahu dhe pejgamber a.s. Jo për tjetër, vetëm se ata e urrejnë të vërtetën. E lusmi Allahu Gjelluala, që Allahu mos t'i ban gjokësa tonë që ta urrejnë të vërtetën, dhe t'i hapa to për t'a pa të vërtetën të vërtetën me ndjeka ta, e t'a shojnë të kotën të kodë dhe t'i shmangën asaj. E 17 vëzë, cilë është? E 17 është justifikimi vetjak. Justifikimi vetjak të farë dhe dëmëdhën dhe zërë, kur njeri ju për shemull, e merë një qëndrim të caktuar, apo mendim të caktuar, apo bindje të caktuar. Edhe qëfar thot, zakonisht, kur vjen bindje e ti ndesh, a i thot, për shemull, thot, une kur e kum dit që ta, që shpedi që ta. Dhe fillon me manipulu vetën e vetë. Qifti jam dhe s'murë mësë me dit këtë punë. Apo thot, une për shemull, e kam zbulu financenit. Si ka mundësi unë mësë me dit se feja ko ka hak, e Muhammed sa mo hak, e Zotja hak. Apo, anda shumë njëzë dhe zërë për shemull, e morë një pozicion të caktuar, i apin vetës një vlerësim të caktuar, një për shembull vlerësim të mendjes së tij, se ai gjithçka i sheh, s'manipulohet, e kështu me radh, ka po njerëz që kanë dobësi. Thot musun ma shlon kurkush. Vetë si u ka shluk ti na. Ta dish, një njerëz si ta djesh. Thot mu kurkush un ma shlon, kthi e kanë shluk. Sepse shejtani ka deportuar te kjo vëllazë. Nuk ka mundësi dikush më mbrojt për shejtanit vetëse me lejen e Zotit xhelel xhelal. Me paspas dhe dhënë metodë. Më ushti me shejtanin, Allah e ka shkruar Kur'an. Allah o ketë metodat në Kur'an i ka mbyll, vesh një e kalam. Fe idha qara'te l'Kur'an fe sta'idh billahi min e shëtan rëgjim. Kur ta lezosh Kur'anin, thuja udhu billahi min e shëtan rëgjim. Dhe na kur lezojna Kur'anin dhe zënë fillim, qka thojna? E udhu billahi min e shëtan rëgjim, bismillahirrahmanirrahim. Pse udhu billahi min e shëtan rëgjim? Sepse s'ki ta ka, ta i vjen. Vesh Allahut mbron. Andaj kur thot dikush unë jam, unë e dije, kjo është vetë justifikim i vetvetes. Kjo është vetëm justifikim, justifikimi i vetvetes. Andaj dhe zër, pozicionet e caktuara, mendimet e caktuara, vlerësimet për vetvetet e caktuara. Por shemo njani, por shemo dhe zër thot, por shemo, thot unë e kam lip këtë pun 2 vjet, 5 vjet, thot, kam lumtu për këtë pun. Thot shumë ka dalë qashtu, qysh po thoni ju musliman, apo qysh thuhet në Kur'an. Kjo është justifikimi kot. Qysh ke lip 5 vjet, do shtas ke lip gabim, lip edhe 5, lip edhe 10, dhe e në frimën e fundi dushme lip. Nësë Allahu gjelë dhe zë nuk e privon një njëri cilë e lip të vërdejten, dhe andaj thëtë Allahu të bare kjo e tjara, e ledhine gjahedu fina, le ne hdijen në hum subulana. Ata që ka luftojnë për neve, mundohen për neve, le ju zojnë në rrugët tona. Kjo është 17. E 18 dhe zë, cilë është kryelartësia e fshehur. Shumë për njëzë dhe zë, nuk i shojnë argumentet, kam bulesa karqiatore edhe kanë perde për mi pa ato, por çfarë arsye lëzër? Sepse nefset e tyre, egot e tyre, qenjet e tyre janë të mbushura me kibër. Ata dallohen lëzër në të shikuar, në gjestet si lëvizin, se si shikojnë, se si flasin, se si ta jap dorën. Këto lëzër janë argumente se si njeriu a ka kibër apo jo. Andaj Muhammed aleyhissalam lëzër ishte maja e njerëzimit, por sësmëria e njerëzimit dhe ishte maja e modestisë. Qatë sa ki dhe zëtë pi kibrit ki pi likësijës. Andaj tha Muhammed a.s. Gjeneti është veç për njës të mirë. Apo, hadith tjetër, a i që ka ko pak kibrë, sin gjenet. Dësë ta lojë e kibrin. E kibrit dhe zëtë kulat, o në dunja me të obe, me shkullje, ose në gjenem. Allah në rupi gjenemit. E njëri ju vëzë që ka kibrë, i sheftë vërtetat, hap të zi, nuk i dukën, nuk jam mushin sinin, sepse ajo i mbush me diçka tjetër. Ajo është i mbush me diçka tjetër. Andaj, për shembull, vëllazër, e gjejmë për shembull njëri prej ateistave thotë kështu. Thotë: "Unë e di, dëgjoj çka do të thonë kibri. Është një shemb, ka shumë më shumë, ka shkruar libra plot për dietarë se si ateistat e pranojnë se kjo univers ka një Zot, po s'duhet pranuar." Dëgjoj çka thotë njëri prej tyre. Thotë: "Unë e di se pas këtij universi është një krijues." Unë e di se pas të universi është një krijues. Dëgjone. Mirë po, unë jam mendje madhë deri në atë deregje që se besoj. Nuk du me pranua. Kjo është e qëtishme, dhe zë. Kjo është tabiati iblisi. I ka dhonë biri se ishtë dhe ademi, ka dhonë nuk i bi. Dhe unë jam maj mirë se kjo, edhe pik. Apo, kjo është iblisi, dhe zë. Iblisi shfaqë shpesht tabiatet e njerëzve. Ata shumë për e tjero, dhe zër, e mohojnë të vërtetën, e Allahu gjillona, jo për tjetër vetë se, është kibërli. E kibri, dhe zër, kibri nuk është argument se të vërtetët nuk egzistojnë. Andaj dhe zhone, për shemë, Allahu gjillona, surën Sa'ad, ajeti 75, qëfar sjellë prej skenave të iblisit, thëtë Allahu gjillona. Kale, ja iblisu, ma mena'ake en të zgjude, li ma khalak këtu bie dhej, i tha Allahu gjillona, o iblis, çka të pengoj? A jeni të folëzë, çka e pengon njëri me patë vërtetën? Dhe gjone, Allahu gjaj tha iblisit, çka të pengoj o iblis, mira sejde, ati çka unë e kam krijuar me dy duart e mija? Ha, i thëtë Allahu gjelluala, es të këbërt, em kun të minë lë alim, a u bone me një ma? Apo ti e ma vetën prej atyre që i e ma i lartë? Apo? Shkëllëzët, Allahu gjelluala, ja da dy mundësi të dhijat janë të liga. A jeti me në madhija, ti pithu zotit jo, apo ti pëzë vetën që ti nuk mundesh mu kam pi atyre të zëtë merë urdra. Pikujt së merë urdhër? Prej Allahu Gjellë Gjellalu? Ka disa një qështu javë dhe. Thotë unë së marë urdhër pi naltë. E pas a i në nështrodë një dashnorës. A i nuk marë urdhër. A kini pa për që e mollë të feministat. Nëse të më flasin një prej temave, se një prej mënyrave të përhapjes të ateizmi dhe zërështë edhe kjo thirja e feministave, mi adhon hakin femnes. Apo? Por që e më dhënë këto feministet edhe feministat? Thoj, por që e më grujen e kanë shkele, kanë përbuze, kështu më ratë. Se? Thot se për që e më ajo dutë, andaj për që e më feministet thirin, thot rebeloju, protesto, dil kunder. A e dhirë dhe zë për që e më? Ja, vetëm një raport. Gruja, a ka shefin e vetë, kur punojnë, ka shefin e vetë. Nëse e thirë burri vetë, duke qenë ajo në punë, ajo zguzon me aqenë, sepse është në rartë punës. Shefi dhe skiti me pranu thirje, edhe nëso burri jotë. A me shiria që isho dhe zërë? Burri a zotnija ja saj, skapë mbi ta shef. Burri ajo me aqenë, mi thonë, minjarë të shpia, minjarë të marë. A ma ajo kuron punë, zguzon me qenë se shefi. Apo, a kuron të shpia me burri në vetë, edhe me bo me thirë shefi, a i thotë burri dhe shuj se shefi, atë më thirë. E kjo, që kjo e drejta që ka e kërkojnë ata. Apo, ajo e thotë ti mu se ngo burin tanë se të banë robaj. Apo, ama ata me shefa e dini ju që ka bani. Që ka bani. E kjo vëzër ajo është manipulimi. Kjo është manipulimi. E shiko vëzër, Allahu ja thotë, kjo, që shtrajtohet kjo? Kjo kibër, vëzër. Nuk ka të të tajtim kjo. Kjo kibër. Burri thotë më robënon, ama të shefi jam i lirë. Apo, i rebelohet, i thot gruja burrit, por shemë këto feministet, ndoshta i përcjellin, ndoshta si përcjellin, tashmë të madh janë të folin nëpër dunja, edhe në botën arabe, edhe tena këto i kanë marrë do agje, i kanë paguajë disa prej tyre, i kanë marrë pisokaki, ka dhënë diçka në gazetë dhe fol pak bërtit për të drejtat e grujës, edhe ajo për shembull ka thënë thot, për shembull thot, vjen keq për ato gra që janë të martuame. Shumë vjen keq thot. Janë rrobë të kuzhinës, janë rrobë të makinës, do të më fshije të çilimin apo. Po ajo e fshin qilimin e vladit vet, ti afshin qilimin e dunjajës. Ti afshin qilimin dikujna që si të merë për mindil, luna i me tije. Apo? Dhe i dinin gjare pas fena ka shumë të vëzër. Andaj vëzër, kibri, është aji që ka shumë, i ban njërzit mësme pa, dëvërtetë dhe pas taja të arsjetonë se unë shem të pa. Jo ti ki kibur, jo duhet me. Andaj vëzër, nëse njëri ju vëshumë e afron një gishtin e vetë, që këtë gisht vogël? E afron të huna. Apo? A i shegjerat qartë? Jo, nëse e qonë e pak manar kaftira, mirë, nëse afron ala kasini, edhe thotë s'poshobe, duhet kimi thonë dikujt, largohje, hege dorë, i shef gjerat e qarta. Kjo dhe zërështë e 18. E 19, e që normal ateistët ta nuk e pranojnë fare, por Allahu Gjella ka pohuar në Kur'an, se e 19, dhe zërështë, për i pengesave që njerëzit nuk e shuajnë të vërtetën, është bërja e gjunaave të shumëta. E gjunaave zë kanë tatime. Së mundë dikush me bo gjuna, edhe mësme pas tatim ajo. Kur ban njeri shumë gjuna, ajo paguhet. Njëra prej pagesave është, Allah ta mshelë zemrën, Zotin arrujt. Andaj shumë prej djetarë, u vezër, kër e këshillonin dhe një me katar, dhe një gjunaqar, që i thani? Ruju mësë të dzonë e deke që ati. Ose ruju mësë të tithnohet Allah i të bati gjuna, të abullu zemrën, dhe në kiamet nuk pajtohet më me tje. Kjo vezër e zikme. Andaj ki ban njës kur ban gjuna, dhe taj se pendona. Hajë, me të zonë që aty mu i dhnu Allah të të prove mo të avullu zemrë Allah u në rujt. Andaj të të bënka i me gjuzije nuk band besimtari gjuna edhe të e ban gjunahin të u bëja mrena pishmalëki mrena me ba me e kitë pishmalëkin a i vullosë që aty zemrë. Andaj nuk ka besimtar që e shion kitë gjunahin e shion ama e disa i mundet me dënu Allah. Andaj djetartë kam përmenë se Allahu Gjellu Ala në shumë për ajeteve e ka bërë gjunajnë në shumë penges për ta pa të vërtetën. Në surën Ali Imran, surja 3, ajeti 112, thëtë Allahu të bare kjo e tala, idha tutla alejhi ajatuna kale esatirul ewelin kella bel rane ala kulubihim ma kanu jeksibun. Thëtë Allahu Gjellu Gjellalu, kur i ledzohën ati ajetët tona, tu është për qëllim pagani qafiri, kur i lexohen ajetët e Zotit, A i thot, këto janë legenda njërzve djetër. Prava janë këto. E kjo dhe dhe subhanallah, i gjenë dhe njërës e sëtë i thonjë vetës musliman, shumë prej përmbajtjeve të jetët, të janë prava. Unë i këmë dëgjume dy veshtë e mi, o dhe zë. Njërës e sëtë e zonjë, kanë zonë vetën musliman. Ja kanë falë gjenazën, o i si pa ndobi kur që hiqë. Ja kanë la, e kanë falë, e kujti qka. Vetë me gojën e vetë. Thotë, kur kush su ka këthipi atje? Po ani, thotë, qështu ne e kena gjitë. Apo, qështu ne e kena gjitë. Kjo është, me thonë, legendat. Qka thotë Allahu Gjellu Ala? Kella, kur se si, nuk o qështu. Së janë këto legendat, të janë të vërteta. E qka e ka shka këtu? Thotë Allahu Gjellu Ala. Bel, por se, nuk o qështu. Rane ala kulubihim, zemrat e tëre, janë nëzi, janë mbulu, shkaku i punëve të këqia që i kanë bërë. Kur ban njëri vëzër shumë punë të këqia, nuk shemo, nuk shefmo. Andaj ka thamë nga mbërë a.s. Zemrat vazhdojnë me bo vepra, deri se kalojnë dy zemra. Njana për zemrave flake bardhë, njana katran e zezë, edhe njëra për tëre bëhet si kur gota, e këthime mbrapsht. E merë gota vëzër, kemi përmen, e këthem mbrapsht. A shemo? Nuk shako gjatë. Me agjujt oceanin me uj, nuk lunë rol. Se ka po shumë gjunave, zë. Nëse përmisimi vjen për mrena, jo për jashtë. Përmisimi vjen për mrena, jo për jashtë. A në vëzër njëri kur banë shumë gjunave. Dhe kështë shiko, gjunave, vëzër, e bin gjunave. Punë e mirë e be punë e mirë. Gjunave e ben gjunave. A në një ditë për ditëve, pasi bërë një gjerat, Hasan al-Basriju, një ders, edhe foli për vlerën në namazit natës. Dhe ju tha njerëzve se kure Allah e don një rob, e trazon natën. E i thot, që falu, fol me mua. Allah unë amësot, mu bapi tërë, ja rabbal alemin. Që fol me mua. Apo, edhe filloj me tregu për vlerën, se për nga mesam ka fal natën, e ka fol të dashurit, vetëmon me të dashurit, e kështu me ratë, edhe njëri për tërë një gjematli, tha, o hoqë, unë e kumë provu, për s'pu muj. Në, për, që ta shabë e gazon ti, e kumë provu e, po provoj mu që natën, s'pu muj mu që e. Qka i tha Hasan al-Basriju? Dhe gjënë dhe kur e nje, kur o doktor, tha, mos i ban gjuna ti ditën, ati a i trazon natën. Nëse ti i ban Allah i gjuna, a i tleqa ti hetë. Nuk përdo, Allah dhe zërështi i gani, i pasu. Ti nuk mund është ati me ardhë me beturina. Shko pasrojë, dhe. Shko dhe zërështi, gjdo namaz, du të më konë me abdes. Du të me ardhë vakti, du të më konë me abdes, du të më këti ka kiblja, du të më konë të pasër, du të me bo një jetin. Këtë tozë për çfarë? Jo, di më kanë të folti. Me Allahu edhe prapë në fund nuk e di atë panohet ajo. Dhe kjo çdo namaz, çdo namaz, çdo namaz. Por çfarë arsye dhe zot? Sepse ti ai di më kanë të fol. E por me fol me Allahun natën, ti dush mi lanë gjuna ditën. Apo andaj Allahu i lejon të zot, ja bani Muhammedun selam në periud obligim namazin e natës. Ti tjetër pi tjerë. Andaj shumë prej gjunave bën sebeb që njerëzit mos i pa të vërteta. Andaj pasaj ai arsyetohet me diçka tjetër. Realisht është gjinoçar. Por shembull, janë një problem. Shumë njerëz do të thonë, për shembull, o xha kam problem me namazin e sabahit. Kam problem me namazin e yatsis. Kam problem me leximin e Kuranit. Është shumë për shembull prej obligimeve që ka jetë. Edhe ai kujton që janë te alarmi, po sahabët e zëras kanë bosë telefon ai. Njëri tha, i bëj 10 alarma prapë sun çona. Nuk ka te alarmi valla. Valla me armë tupan te kria. Ka njerëz me tupan mi shkus çohet. Aja, këni rastit njërë që tenki me kapërcija i nuk qohër. A më nuk hëtë që këto, sahabët me gjeli janë quë, dhe zë. Gjeli ka kënua ja quë, para gjeli ta quë. E pse? Sepse aja ka pas një alarm në zemër. Një alarm në zemër e ka pas lidhen me Zotin Gjeli Gjeli. A e diti për me e pa këtë punë, a e diti kër e kini të lashet madhe, që shqohësh? A e di? A e ki pa për shemë kër ti ki u thtim? Edhe e ki aeroplanin, ose trenin, ose autobuzin në 4 në sabah. Apo, ti në ditë natës qohësh. Jo vështë ti edhe nana dhe baba këtë qohëm, se? Sepse kam uniski. E po, qështua, se na nuk e kena ngrit akiretin asa autobuzi. Punë akiretit tonë nuk ka asa autobuzi, asa aeroplani. Rallë njërës ju hika aeroplani, rallë, se? Nuk i hika, e thotë. Jo aeroplani, rëzër, puna. Në punë me shkuar. A, më punë e kipa, qish ujdiset e drejtojnë. A për namaz, thot, a pa më falë me pijama? Po t'ja ki punë, a shkutën janë punë me pijama, jo. Bo, probleme e një kove, si janë të bo, gjunaj, edhe ma fejen veç, hajt be bane që ati shkele shko. Ajde fali 4 rekate, andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, namazi munafikit ose xhelli jen kuruhu naqra. Dhe që jaban shtu, e keni po gjeli kure gjuhën tokën, nakër, që i thënë, tërgjit e shpejt. Apo, e kështu dhe zërë është namazin shumë për njëzve. Dhe gjënë që ka thonë për nga meri, sallallahu, alejo sallam, adhinë se kanë zirë imam, Tirmidhiu, ka thonë alej sallatu sallam, innel abde, idha e khati eten, nuk i te fi kalbihi, nuk te tun se uda. Ka thonë për nga meri, alej sallatu sallam, kur robi e ban një gjuna, ha, kur robi e ban një gjuna, në zemrën e ti vendoset një pik e zezë. Nëse nuk e shlin, dhe zërë, ha, met pika. Nëse e ban tjetër një gjuna, tjetra pik, bot, katran zemra, nuk shemë o kur gjo. Edhe ti qudit është dhe njërë për disa njërës tu, a e dimërë që ka me dek, një hape ka shti në vërë, një e ka për mi, a la ban plane për 200 jetë arshme. Problem, dhe të ka më kanë mas 200 vetëve. Holla, po ti ki të shku më na i ratë, mo. Shka të të dresu, po ti për 200 vetëve. A, shikoni me rritin e shmimi, më lezë. Me rritin e shmimi, më njëzë. U të ranu në kejtë. A ma kur sa të me të pahangër? Kur sa të me të problemi? Problemi asë na jemi të morë me riskun e kemi arru furnizusin. Allahu i cilin a ka prunë këtë dunja, lezë. A e dhe ti për qëfar kanalit ki dalë? Hinë ka emisionë, lezë. Se si kalon fara e njerijut në mitrën e nanës, në qëfar kanali e qysh del pi ati kanali, qysh del pi shtadzanës, fmija dhe ti prap me nëna i qëka të kanë zirë që tu jashtë, ka me të lanë pa hangëra. Aj, Rabbul Alemini i cili ka kryue me mira, miliarda kafshë e hajvan, po hinë le zosa pula therën dit, hinë për shtetet e forta, shuje në Amerikë sa lopë therën dit. Ti çuditë zotë. Ti do ku janë këto lop? Ku? O, ka kriju shumë. Amo, problemi o me menuve shtë lopa, problem. Allah nuk do me menu ti të lopa. Ta ka qu lopën me hangër që ti të kish stabilitet me menu për Zotin, te bareke ve teala. Another zër prej pengesave pas e 19 të cila zër është që njeriu ti nështrohet gjunaheve të veta dhe mos ta shef të vërtetën e Zotit subhanahu wa taala. E 20-ta vëllazër, edhe me këtë e përfundojmë për këtë ligjërat, pastaj na ka mbet edhe deri tek pengesa 26 do të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E 20-ta vëllazër se është në nështrimi, e kjo është shumë rrezikshme, do ta vazhdojmë edhe ligjëratën e kaluar e ardhshme. Në nështrimi ndaj pushtetit aktual të fuqishëm. Shumë prej njerëzve vëllazër nuk e shohin të vërtetën, a di pse? Thot se kryetari jam nuk e shet. Unë e thot shumë me si të ti. Qka të shohë e ajtë që ato? Me bojë mi thonë të bardhës dzez, katran e bajon e thot. Mi thonë ajtë dzezës të bardhët, unë e flake qes. E kjo dhe zë nuk i ndryshon realitetet. Shumë për njëzë dhe zë shohën me si të hull. I ka menën e ka me qiraj. Për përsa të mi rritët, bëma pak menën, ma ke morë. Shumë për njëzë bëjam kështu tilë dhe zë. Dhe në shumëri ajeteve të Kur'anit. Andaj, kjo ju ndovë zërë dhe njerëzve sa të kanë buzita si profesor, akademik, shkenstar e kështu me radhë, thot, une mendoj si aj që kanë pagu. Kush je pare, na mendoj në si aj, si kush të ta shumë dhe zërë, se shumëri shkenstare janë tendencios, se marim pare dhe zërë, ja japë 1 milion. Thot, hajtë këshirë shkenstarisht apo delë që shtu, hajtë dhe shprovoje. A i thot, zdelve, po do të hajbe se këto parë dyqish e qezin dyqish në tonë. Parë dhe po, edhe kam, ka du t'i shojmë dëshmi vëzër të shkenstarëve me emër, se si ka nëra pre e tendencave, e dogmave. Allahu Gjellil Gjellil vëzër në Kur'an, në surën El Ahzab, ajeti 67, thëtë Allahu të bare kjo e tëre. Va kalu, do të thonë, banor të zjarit në gjenem, Zotin Arupi Gjenemi. Va kalu, Rabbena, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adhalluna s-sabila. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, do të thonë banor të zjarë në gjenem duke vajtu dhe duke mjeru vetë vetën, o Zotë jonë, ne ju kemi nënshtru në dunja zotnive tonë, kryetarëve tonë, kubara'ana, fa adhalluna s-sabila, ata na pas kanë hup rrugën, fa atihim dhe'fejni min el adhab, o Zot, shumë fishoja atin e azapin. Që atin e që në kam prunë gjenem, shumë fishoja azapin. A në dhe e njëzeta për pengesave, do të vazhdojnë me lejen, e Allah u të bare kjo, e të nga se koha në ka mbaruar, është se njërzit kanë dëshirë me u përkacu në qeverit të saktuara, në domon pozitet të saktuara, për shemull, dhe kjo i banë mëse patë vërtetën. Dhe shojnë me sytë e hujë, me sytë e perandorit, me sytë e mbretit, me sytë atyri cili është i pasur, eksumera, dhe kjo nuk është arsye për mësë me pahe të vërdetat e Zotit të bareke vë tala. Këto dhe zërka dhe shumë për ngesë atjera, do të shojnë me lejnë Allahu të bareke vë tala, dhe legjeratat e ardhme, e lusmi Allahu subhanahu vë tala, që Zotit Jon Gjellë Gjellalu, na mundëson që ta shojnë të vërtetën të vërtet, me të ndjekim atë, e lusmi Allahu të bareke vë tala, që Zotit Jon Gjellë Gjellalu, na mundëson që ta shojnë të kotën si të kotë, me të shmangemi asaj, e lusmi Allahu Gjellalu, që Allahu të bareke vë tala, të hapë zemrat tona për të pranuar hakun, të i banë Allahu të bareke vë tala, zemrat tona të ndryquara me Kur'an, shpirtat tona të ndryquar me Kur'an, e lusmi Allahu të bareke vë tala, që Zotit Jon Gjellë Gjellalu, na mundëson me ndjek rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, në dunja dhe në takimin e tonë me të në akhirat, e lusmi Allahu të bareke vë tala, që Zotit Jon të bareke vë tala, musliman, kudë që në Allahu të ndihman, fukara, skamdor, nevojt e armonia, kjetima të veja, të gjithë Allahu të bareke vë tala, të jem nga mëshira vet, edhe neve bashkë me ta, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, fa staghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.